चित्रदीप विवेक प्रकरण का पंचदशी का चित्रदीप विवेक प्रकरण का 8 नंबर का श्लोक निकालो। वस्त्राभास स्थितान वर्णान यद्वत् आधार वस्त्रगान वदन्त्यज्ञास्तथा जीव संसारं चिद्गतं विदुः। ये विचार चल रहा था कि जो अलग अलग दो चिदाभास है अर्थात जीव रूप से चैतन्य ही, या चैतन्य में ही जो जीव भाव है, है चैतन्य ही, परंतु चैतन्य में जो उपाधि के संयोग से जो आया हुआ जो जीव भाव है, जिसको हम देही कहते हैं, देही नाम, देही कौन है तो जीव को ही देही कहा जाता है। इसलिए क्योंकि देह का अभिमान करता है इसलिए देही है, आत्मा ही, परंतु उस आत्मा में अर्थात चैतन्य में ही जब उपाधि के कारण अभिमान निर्माण होता है, अभिमान का मतलब क्या, अभिमान का मतलब अहंकार नहीं, क्या अभिमान का अर्थ अहंकार नहीं होता है, अभिमान का मतलब होता है चारों ओर से नभ जाना, चारों ओर से, मान का अर्थ होता है नाप, मान का अर्थ क्या होता है नाप, नपना, जो चारों ओर से नपा जाए, इसका अर्थ है परिच्छिन्न हो जाना, परिच्छिन्न जो वस्तु होती है वो चारों ओर से नपी जा सकती है ना। इसलिए तो हम चारों शरीर को चारों ओर से नापते हैं कि नहीं, तो नाप किसका है, शरीर का है कि आत्मा का है, परंतु शरीर के कारण उस आत्मा में भी उस नापने का आरोप होता है कि नहीं मां, दर्जी आपको नापता है कि नहीं नापता है, आत्मा को नापता है कि देह को नापता है, देह को नापता है, पर कहते क्या हो मेरा नाप लो, है ना, और दर्जी भी कहता हां मैं तुम्हारा नाप लेता हूं, तुम्हारी छाती कितनी है, इतनी इंच है, लंबाई कितनी है, इतना इंच है, चौड़ाई कितनी है, इतना इंच है। ये जो नप जाना है उस नपने का नाम होता है अभिमान, अभी का अर्थ होता है चारों ओर से और मान का अर्थ होता है नप जाना, इसका अर्थ होता है परिच्छिन्न हो जाना, समझे ना। अभिमान क्या करता है, आपको परिच्छिन्न कर देता है, आत्मा ही परिच्छिन्नता को जब आ जाता है तब जीव बन जाता है, उसको जीव कहा जाता है, नपने के कारण ही आत्मा जीव बन गया है। और नपा क्यों, इसका कारण होगा कि नहीं है, आप नाप क्यों देते हो, का कुर्ता सिलाना, इसलिए क्या कहते हैं, कुर्ता सिलाने के लिए नाप देते हो कि नहीं देते हो। इसी प्रकार से यहां भी ये अभिमान अर्थात जो देहीपना, जीवपना, मैं जीव हूं, ऐसा जब आप कहते हो तो इसका कारण है अविद्या, अविद्या के कारण आप नपे जा रहे हैं, समझ रहे ना। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो पृथक पृथक चिदाभास जो भिन्न भिन्न रूप से जो जीव भास रहे हैं वो सब चैतन्य में ही क्या है अध्यस्त है। कल्प्यन्ते जीवनामानाम बहुधा संसदंती, वही जीव नाम से सभी के अंदर उनकी कल्पना की जाती है और वही जो जीव है वही जीव सभी में संसरंती गच्छंती सरकता है। अर्थात ये जितने भी योनियां हैं इन योनियों में जाने वाला और आने वाला कौन है? आत्मा है कि जीव भाव है? जीव कोई पदार्थ निर्माण नहीं हुआ है, ध्यान रखो। नपने के कारण आत्मा में ही जीवपन की कल्पना आ गई, जीव भाव की कल्पना आई। कल्प्यन्ते कल्पना की गई है, क्या क्या अब मैं क्या बन गया? जीव बन गया। जीव जीव रूप से अपना अपने में ही कल्पना निर्माण होगी और ये कल्पना ही क्या करती है? संसरंती। इसी को ही जीव, इसलिए तो जो स्वर्ग में जाता है नरक में जाता है तो कौन जाता है? हा? जीव ही जाता है कि नहीं? कहा कि ये मर गया तो क्या हो गया? स्वर्ग में गया। ये मर गया तो नरक में गया। अर्थात सुख सुखी और दुखी, जो सुख को प्राप्त होता है या दुख को जो प्राप्त होता है, सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है। क्या स्वर्ग नरक? स्वर्ग नरक कोई दूसरी वस्तु नहीं है, सुख दुख को ही स्वर्ग नरक कहा जाता है। भोग को ही सुख भोग को स्वर्ग भोग कहा जाता है और दुख भोग को नरक भोग कहा जाता है। कहते कि नहीं महाराज, हम तो नरक में पड़ गए, इसका मतलब बहुत दुख भोग रहे। क्या बहुत दुख भोग रहे? और कोई कहते महाराज हम तो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, मतलब बहुत सुखी हो गए। तो कहने का तात्पर्य है सुख दुख को प्राप्त कौन होता है? आत्मा होता है कि जीव भाव प्राप्त होता है? जीव भाव प्राप्त होता है। तो यही कार्य है कि इस प्रकार से ये जो है ये प्रत्येक योनियों में आने वाला जाने वाला ये अंतकरण के देह के उपाधि से चैतन्य का आभास होता है। न परमात्मा, कहा कि परमात्मा का आना और जाना नहीं होता है। परमात्मा संसार में आता और जाता नहीं है, परमात्मा तो परमात्मा ही है। क्या आने और जाने का आरोप देह के कारण लगता है, समझे ना? और देह किस कारण? तो अविद्या के कारण। देह ही नहीं, देह की सिद्धि नहीं होती है, देह भासता है, होता नहीं है। ऐसा ही इस भाष्यमान देह के कारण आत्मा में जीवपना भी भासता है, होता नहीं है। जीव को ढूंढने जाओगे तो आपको जीव कहीं नहीं मिलेगा और देह को भी जब ढूंढने जाओगे तो देह भी कहीं नहीं मिलेगा। देह भी एक कल्पना है और जीव भी एक कल्पना है, ये कल्पना का ही संसार है। आने जाने की भी क्या है? कल्पना है। इस प्रकार से यहां स्पष्ट कर रहे कि परमात्मा कहीं जाता और आता नहीं, चैतन्य कहीं जाता और आता नहीं है। आकाश आकाश कुछ बनता है क्या? आकाश कुछ बनता ही नहीं तो आकाश बिगड़ेगा कहां से? परंतु आकाश तो घटाकाश मठाकाश पटाकाश ये भेद क्यों किए? और ये घट के कारण घटा व छिन्न आकाश को घटाकाश, तो क्या घट ने आकाश को निर्माण किया? निर्माण नहीं किया, परंतु अवच्छिन्न रूप से परिच्छिन्न रूप से उसको दिखा दिया, छोटा बना करके दिखा दिया, है ना? इसी प्रकार से देह ने अंतकरण ने अविद्या ने इस आत्मा को परिच्छिन्न बना दिया, छोटा बना करके जीव रूप से दिखा दिया। जैसा घट ने आकाश को घटाकाश बना दिया, पट ने आकाश को पटाकाश बना दिया, घट घट आया है, घट के कारण आया हुआ घटाकाश है। घट गया तो घटाकाश रहा है क्या? नहीं। अरे घटाकाश था ही नहीं तो जाएगा कहां से? आकाश आया भी नहीं और आकाश गया भी नहीं। आना और जाना केवल ये उपाधि में भासता है। उपाधि के कारण ही जीव की भी गति भासती है। ये बात स्पष्ट कर दिया। तो क्यों परमात्मा क्यों नहीं आता और जाता है? तो निर्विकारित्वात्, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है। निर्विकार है क्योंकि आना और जाना किसमें होता है? जो विकारी होता है। विकार कितने हैं? छह विकार हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये जो छह विकार अर्थात जिसमें अस्तिपना है, होनापन है, ये ध्यान रखो, जिसमें होनापन है, ये होनापन विकार है। जो आपके अंदर मैं हूं कहते हो कि नहीं, मैं हूं, मैं हूं आपका ये जो कहना है या समझना है या जानना है या मानना है, ये क्या है? विकार है। मैं हूं कह रहे हो ना, तो ये विकार है आपके अंदर, ये अस्थिपन विकार है। और अस्थिपन विकार है तो दूसरे भी विकार अस्थि ही लाता है। जो होता है उसी के अंदर उसी का जन्म होता है। मैं हूं ये जो कहा, ये अस्थि विकार है। अस्थि विकार, विकार के कारण मैं हूं कहा जा रहा है। होनापन ये क्या है? विकार है। और ये विकार क्यों आ गया? तो उपाधि को लेकर, अविद्या को लेकर। समझना, समझना। तो ये उस अविद्या के कारण आप हो गए हैं, इसलिए आपका जन्म भी हो रहा है। अस्थि, पहला अस्थि मतलब मैं हूं, फिर जायते आप उत्पन्न होते हैं। मैं जीव हूं, क्या मैं मनुष्य हूं? ये बात जैसा घर में कोई दरवाजा खटखटाता है तो घर से अंदर से आवाज आती, कौन हो? कहा मैं हूं, है ना। और जब तुम पूछते तुम कौन हो, कहा कि मैं अमुख हूं। ये दूसरा समझ। तो मैं हूं ये अस्थि पहला विकार है, और फिर मैं मनुष्य हूं, मैं अमुख हूं, मैं तमुख हूं आदि है, ये जायते विकार है। जायते फिर आप होते हैं, पहले अस्थि फिर जन्मते हैं, अर्थात आपके शरीर को अभिव्यक्त करने लगते हैं। शरीर की अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है? जन्म है। नाम के रूप में हो, चाहे है गुण के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, ये आत्मा, आत्मा कहीं आता नहीं, और आत्मा में अस्थि विकार भी नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वो सत है। सत क्या? सत में होनापन नहीं आता है। क्या? कल्पित वस्तु में ही होनापन आता है। कल्पना से ही वस्तु में होनापन आ जाता है। सत वस्तु में होनापन नहीं होता। सत सत तो सत ही है। सत को कोई विशेषणों से युक्त नहीं किया जाता, इसलिए तो अव्यय कहा जाता है। जो हो उसके अंदर कोई विशेषण भी नहीं लगता है, और विशेषण लग करके वो विशेष्य भी नहीं बनता है। इसलिए सत सत ही है। चैतन्य सत है, परमात्मा सत है, आत्मा सत है। कहां जाती है आपकी बुद्धि? आप क्या सोचते हो? अरे उपाधि के कारण जो सत आत्मा है, तो सत आत्मा में जो कल्पना की गई है, ये कल्पना उपाधि है। इस कल्पना उपाधि से ही जीवपन हो गया है, जीवपना हो गया है। समझे? मैं हूं, मैं हूं, इससे आप क्या स्पष्ट कर रहे हो? आत्मा को शिष्ट ये कर रहे हो कि आत्मा के अलग वस्तु की वस्तु को सिद्ध कर रहे हो? आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं फिर? अध्यास क्या चीज है? मैं बार बार कह रहा हूं कि कल्पना का आप एक अध्यास शब्द रटा हुआ तो उसी को ही बार बार लाए। कल्पना क्या है? अरे अध्यास का अर्थ ही होता है कल्पना, तो फिर आप कल्पना का मतलब अध्यास नहीं समझ सकते क्या? क्या बराबर? अरे कल्पना ही अध्यास है। इस अध्यास से ही आत्मा जीव भाव को आ गया है। भ्रांति क्या है? कल्पना ही भ्रांति है। अध्यास क्या है? कल्पना ही अध्यास है। अविद्या क्या है? कल्पना ही अविद्या है, और कोई वस्तु नहीं है। अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। आपको एक भ्रम निर्माण हुआ है, तो भ्रम या अविद्या नहीं है क्या? तो अनेक शब्दों से कहा जाता है, समझा वही जाता है। सभी शब्द का तात्पर्य या अर्थ जो है वो वही है। तो कहने का तात्पर्य है कि यही उपाधि है, तो इस उपाधि से ही आत्मा से जीव भिन्न रूप से भासने लगता है। समझ में? तो जो भाष्यमान वस्तु है वो भाष्यमान वस्तु में ही संसार होता है। किसमें होता है? संसारति अर्थात धीरे धीरे खिसक जाता है, तो किसमें होगा? आत्मा में होगा कि आई हुई कल्पना से जो आभास है, जीवपन का जो आभास है, इस आभास में होगा? आभास में होगा, यही पंचदशीकार ने बताया। परंतु आप इस पर थोड़ी सी शंका करते हैं, कह रहे हैं कि ननु सर्वेवादिनो वैदिका लौकिकाश्च आत्मन एव संसार इति वदन्ती। कह रहे हैं कि सर्वेवादिन वैदिका सर्वेवादिन अर्थात जो वैदिक शास्त्रकार है, क्या वैदिक शास्त्रकार जो है वो लौकिकाश्च वैदिका लौकिकाश्च, जो वैदिक और लौकिक दोनों विवादी है, समझना। जैसे मीमांसाकार है, सांख्यकार है, न्यायिक है, आदि आदि, ये वैदिक, और जैन बौद्ध चार्वाक आदि ये लौकिक, लौकिकवादी है। ये कौन से हैं? लौकिकवादी हैं। तो ये दोनों भी क्या कहते हैं? आत्मन एव संसार इति वदन्ती। कहा कि ये आत्मा ही जाता है और आत्मा ही आता है, अर्थात ये संसार किसमें मानते हैं? आत्मा में मानते हैं। क्या ये संसार जो है आत्मा में मानते हैं कि नहीं? कहा कि उसकी आत्मा को शांति हो, श्रद्धांजलि देते हैं ना, तो किसके लिए देते हो? आत्मा के लिए दे रहे कि नहीं? इसका मतलब तुम क्या मान रहे हो? आत्मा ही मर गया? आत्मा ही मर गया मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? अरे जनरल भाषा क्यों बन गई भाई? जब तुम वैसे मानते हो तभी तो कहते हो। हाँ जानते नहीं है, मानते हैं, समझ? तो मतलब आना और जाना ये जो गति है वो किस में मानते हैं आप? आत्मा में मानते हैं। तो वही वैद्य यहां वादा शंका कर रहा है कि जो वैदिकवादी है और जो लौकिकवादी है, भक्त भी लौकिकवादी है कि नहीं है? वैकुंठ की लोग वैकुंठ की कल्पना कर रहा है, कैलाश की कल्पना कर रहा है, साकेत की, गोलोक की आदि आदि कल्पना कर रहा है, ये किसके लिए कल्पना कर रहा है? ये कल्पना ही है कि वास्तविकता है? कल्पना है। आत्मा में ही जाने आने की कल्पना को लेकर के इन लोगों की कल्पना हो रही है, समझ? समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये संसार किसमें मानते हैं, तो आत्मा में ही मानते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा एक शंका के ननु का मतलब शंका निर्माण की है कि सभी लोग तो आत्मा, आप कहते हैं कि परमात्मा में संसार नहीं है और परमात्मा में कोई गति नहीं है, परंतु सभी लोग तो यही मानते हैं, तो शंका होगी कि नहीं कि फिर गति है या नहीं है। तो उसका कारण बता दे, तत्र किम कारणम, तो उसका क्या कारण है, इति आशंक्य, इस प्रकार से आशंका करते हैं। तो कह रहे हैं कि अज्ञानम एव कारणम, क्या ये क्यों मानते, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, वो प्रश्न नहीं है। जब इस प्रकार से मानते हैं, स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं, आत्मा में गति की कल्पना करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, तो अज्ञानम, कौन सा अज्ञान, इसलिए कल्पना का, इसलिए कल्पना कर रहे हैं अज्ञान, परंतु कौन सा अज्ञान, आत्मा ब्रह्म है ये ज्ञान नहीं है, इसलिए समझे ना, आत्मा जीव है ये ज्ञान तो है, इसलिए जीवात्मा, उसके जीवात्मा को क्या मिले, शांति मिले, प्रार्थना करे। मुझे किसी ने कहा था कि महाराज जो अभी जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 150 लोग मर गए, तो उनके लिए कम से कम यहां थोड़ा सा एक मिनट की क्या श्रद्धांजलि उनको मौन रूप से देना चाहिए। हमने कहा बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, हमने कहा बोलने पर भी सुनने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या तो सुनने वाले तो श्रद्धांजलि दे रहे कि नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं। हमने कहा भाई ये बोलना भी श्रद्धांजलि ही है, समझे ना, जीव का विश्लेषण कर रहे हैं। वेदांत ज्ञानात्मक श्रद्धांजलि है, क्या वेदांत जो है ये ज्ञान जो है वो ज्ञानात्मक अर्थात ब्रह्म रूप जीव को श्रद्धांजलि है, ध्यान रखो, इससे कोई बड़ी श्रद्धांजलि नहीं है, जीव को ब्रह्म के रूप में बता रहे हैं। और मृत्यु का, तुम्हारी जो अज्ञान के कारण मृत्यु भास रही है, उसका निषेध कर रहे हैं, ये श्रद्धा है, समझ में, इसलिए तो ज्ञान, महात्मा कहते ज्ञान पुष्पांजलि, कहते कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां इसका सभी का कारण क्या, अज्ञान, कौन सा अज्ञान, आत्मा का जीवपन से तो आपको ज्ञान है, तो प्रश्न होता नहीं कि फिर अज्ञान कौन सा, आप अपने को नहीं जानते हो क्या, जानते हो, तो अज्ञान फिर प्रश्न होता है कि नहीं, कौन से अज्ञान से ये भ्रांति होती है। आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञान न होने के कारण, अर्थात व्यापक रूप से, महान रूप से, सत रूप से, आनंद रूप से, चित्त रूप से ज्ञान न होने के कारण ये भ्रांति निर्माण होती है। सामान्य ज्ञान तो है, समझना, परंतु विशेष अज्ञान है, जहां सामान्य ज्ञान होता है और विशेष अज्ञान होता है, वहां भ्रांति निर्माण होती है, और भ्रांति के कारण ही ये सब गतियां मानी जा रही है। और ये भ्रांति समाप्त हो गई तो फिर जन्म मृत्यु समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, जन्म मृत्यु समाप्त, फिर इस प्रकार से वो नहीं मानते, पर उसको निवारण करने के बाद यह शास्त्र बता रहा है कि परमात्मा में ये संसार नहीं है, परमात्मा संसार नहीं है, संसार परमात्मा में नहीं है, और परमात्मा संसार में नहीं है। भगवान ने गीता के अंदर स्पष्ट कहा है कि नहीं है, नचमस्तानि भूतानि, ना मैं भूतों में हूं और ना भूत मेरे में है, समझ, क्या ना मैं भूतों में हूं, क्योंकि भूत हो तब तो परमात्मा उसमें हो, भूतों की सिद्धि नहीं है, ना मेरे में भूत है, क्योंकि भूतों की सिद्धि होगी तब तो मेरे में भूत होगा, निषेध कर दिया। तो यही बात यहां बता रहे कि अज्ञान के कारण सदृष्टान्तमा, इसी के लिए यहां दृष्टांत दे रहे, वस्त्राभास स्थितान्वर्णान यत्वत् आधार वस्त्रगान वदंती अज्ञा तथा जीव संसारम चिद्गतम विदुहु। ये दृष्टांत दिया है, उदाहरण दे दिया है, समझ क्या वस्त्राभास स्थितान्वर्णान, वस्त्र मूल क्या है, वस्त्र, और उसमें जो वर्ण है, रंग है, अनेक रंग, वो रंग उस वस्त्र पर क्या कर दे, लिंपायमान कर दिए, लगा दिए, रंग लगा दिए, तो उस वर्णन जो वस्त्र है, यत्वद आधार वस्त्रगान, जो उस वर्ण को धारण करने वाला अर्थात रंगों को धारण करने वाला जो आधार है, कौन है, वस्त्र, समझना। अब वो वस्त्र क्या हो गया, चित्रित हुआ कि नहीं हुआ है, हा? अब वो वस्त्र क्या, वस्त्र चित्रित होने से वस्त्र नहीं है, वहां वस्त्र का निषेध हुआ, वस्त्र का बाद हुआ, क्या हुआ है, परंतु दिखता नहीं है क्या। अब क्या कहते हैं, कहा कि ये राधा कृष्ण है, कहती है राधा कृष्ण है, ये राम जी है, ये हनुमान जी है, समझना। तो अब वस्त्र राम जी बन गया या वस्त्र को वर्णों ने राम जी बना दिया, दिखा दिया, वर्णों ने अर्थात रंगों ने वस्त्र को हो राम बना दिया, वर्णों ने वस्त्र को कृष्ण बना दिया, रावण भी बना दिया, रावण में वस्त्र है कि नहीं है, सीता में वस्त्र है कि नहीं है, वस्त्र एक है कि अनेक है, वस्त्र एक ही है परंतु रंग अनेक है, रंग अलग अलग है, और रंगों के कारण आकृतियां अलग अलग बन गई, भास रही है या हो रही है, भास रही है, क्या रही, भास रही है। इसी प्रकार से यहां कार्य का वस्त्राभास स्थितान वर्णान, वस्त्र में जो भास रहे, जो वर्ण है अर्थात जो रंग है, उस रंग के कारण ही वस्त्र रंगायमान होकर के आकार वाला बना हुआ है, रंगों ने ही उसको क्या कर दिया, आकार दिया, नाम दिया, रूप दिया। कहा कि यत्वत् आधार वस्त्रगान, जिस प्रकार से इन सभी का आधार कौन है, वस्त्र है, क्या इन सभी का आधार वस्त्र है, परंतु इसी आधार को ही, क्या ये जो है वस्त्र ही वास्तविक, वह ना राम है, ना सीता है, ना रावण है, ना आग है, ना कुछ लंका है, ना कुछ समुद्र है, ना कुछ वहां है, परंतु अज्ञानी क्या करता है, उस वस्त्र को राम मान रहा है, कृष्ण मान रहा है, ये मान रहा है, वो मान रहा है, समझना। तो कहने का तात्पर्य, उसके अंदर वो कल्पना कर रहा है कि वास्तविक है, उसमें वो रंगों के कारण उसके अंदर एक कल्पना निर्माण हो गई है, राम है परंतु कैसा है, कल्पित है, सत्य क्या है, सत्य केवल वस्त्र है, रावण है, रावण की कल्पना है या रावण है वहां, रावण की कल्पना है क्या, वस्त्र। इसी प्रकार से ये संपूर्ण देह, ये संपूर्ण जगत, ये कल्पना है अज्ञान के कारण, इस सभी का कारण क्या है, अज्ञान। इसलिए वदन्त्यज्ञ तथा जीव संसारम चिद्गतम विदुहु। इस प्रकार से ये अज्ञा वदन्ती, जो अज्ञानी लोग है अर्थात अपना ब्रह्म के रूप में ज्ञान नहीं है, ऐसे जो अज्ञानी हैं अर्थात विशेष अज्ञानी, सामान्य ज्ञानी तो है परंतु विशेष अज्ञानी, जैसे एक मोटी भाषा में कहते पढ़त मूर्ख, पढ़त मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख। ज्ञानी तो है परंतु अज्ञान से युक्त है, क्या मतलब क्या है? ज्ञानी तो है, हर जीव ज्ञानी है, ऐसा नहीं है अज्ञानी, सब जीव ज्ञानी है परंतु ब्रह्म के रूप में न जानने के कारण अज्ञानी, समझ लेना, कारण अज्ञानी, तो उसलिए उसी अज्ञान के कारण ही वो अपने को इस प्रकार से मानते हैं। संसारम चिद्गतम विदुहु, इस प्रकार से ये चैतन्य गत ये जीव रूप संसार कहा जाता है। वस्त्राभासेति वही, यहां क्या गिरी नद्यादि नाम तो चिदाभास कल्पना भावम दृष्टांत पुरस्सरम आहो। उसी को ही जो चिदाभास है, उस चिदाभास की जो कल्पना है, इसको ही नद्यादि नाम तू अर्थात नदी पाग गिरी पर्वत आदि आदि रूप से यहां कल्पना की जाती है। और जब ये हो जाता है तो ये अज्ञान समाप्त हो गया तो फिर कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, अज्ञान समाप्त हो गया, उस जो रंगों को है रंगों को पूरा हटा दिया। तो अब ये बताओ कि क्या गया, वस्त्र गया कि राम जी गए? हाँ राम जी गए, राम जी थे क्या वहां? राम जी थे कि गए? थे भी नहीं तो फिर जाने का प्रश्न कहां से है? राम की कल्पना तुमने की, वो कल्पना गई कि राम जी गए? कल्पना गई। इसी प्रकार से ब्रह्म में जगत की कल्पना ही, कल्पना से ही ब्रह्म जगत बना है, जगत भास रहा है, बना नहीं है, केवल भास रहा है। और कल्पना गई तो जगत भी गया। अब वास्तविक क्या जगत था क्या? अरे आने और जाने का भी क्या हो रहा है? भास हो रहा है, कल्पना से ही कल्पना निर्माण हो रही है, समझना। जैसा मां बच्चे को अंधकार में ही भूत को भूत बता देती है कि ये अंधकार में क्या है, भूत रहता है, भूत है क्या? वो बच्चा उस अंधकार को ही भूत समझता है और डरता है, समझना। अगरबत्ती जला अपना ये बता, जला दिया माचिस, जला दिया प्रकाश हो गया तो अब वो भूत गया क्या? अब क्या कहोगे भाई? किसको दिखाई दे रही है? किससे किससे दिखाई दे रही है? किससे दिखाई दे रही है, मैं पूछ रहा हूं। आग देखती है क्या? आंख से जो दिखाई देता, आंख नहीं देखती है, जो चैतन्य का जो प्रकाश है ज्ञान, उस ज्ञान से दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें किसके द्वारा दिखाई दे रहा? आंख के द्वारा। तो आंख की उपाधि लग गई कि नहीं है? हाँ, तो आंख की उपाधि लग गई तो जो ज्ञान है, ज्ञान ही दिख रहा है कि और दूसरा कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? ज्ञान से ही ज्ञान का प्रकाशन हो रहा है, परंतु आंखों ने उस ज्ञान को रूपवान बना दिया, समझे ना। आंखों ने तुम्हारे बुद्धि ने, तुम्हारे संस्कारों ने, तुम्हारे मन ने क्या बना दिया? देखो ज्ञान किसी वस्तु का प्रकाशन नहीं करता है, ज्ञान ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। इसलिए तो वेदांत शास्त्र में प्रक्रिया है एक प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य, समझे ना। प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य को ही क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य जो है विषय अवच्छिन्न, जो प्रमेय का मतलब विषय, विषय के अंदर भी चैतन्य है कि नहीं है। और जो प्रमाण प्रमाता से जो वृत्ति निकल रही है जिसको प्रमाण कहा जाता है, जो वृत्ति है वृत्ति वृत्ति में भी चैतन्य है कि नहीं। वृत्ति को कौन ले जाएगा, बिना चैतन्य के बिना वृत्ति जा सकती है क्या? तो तीनों चेतन एक होते हैं तब उस वस्तु का ज्ञान होता है, समझ रहे ना। इस प्रक्रिया को आप सुनते तो है, सुनने के बाद पुस्तक यहां रख देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन ही आकर के सुनेंगे, केवल शब्द को सुनते हो। सोचते हो क्या कुछ कभी? वेदांत ऐसा ही नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं होता है वेदांत, समझने के लिए होता है। मैंने इसलिए तो आज बता दिया था, सुबह देखना पढ़ना और समझना, समझ रहे ना। देखो जगत, पढ़ो जीव को और समझो आत्मा को, या समझो परमात्मा को या समझो आत्मा को, और बनो ब्रह्म। ये चार वस्तु है, समझ रहे ना। जगत को देखना चाहिए, परंतु होना ब्रह्म है तुम्हें। हाँ, समझो आत्मा को, तो शास्त्र आत्मा को समझाता है। शास्त्र समझने के लिए होता है, सुनने के लिए नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं, और आप लोगों के अंदर अभी तक, क्योंकि पुस्तक दूसरे दिन यहां आकर के ही ढूंढते हैं कल कहां तक हुआ था, आप चिंतन क्या करते हो और समझेंगे क्या? समझने का प्रश्न ही नहीं, केवल सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। हजार साल भी ऐसा वेदांत पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होता है, समझ रहे ना। इसको जीवन में उतार, चिंतन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं, आपको तर्कों में ही रहोगे, इसी में भटकते रहोगे। इसलिए चिंतन करो, मनन करो, जो सुनोगे, जो तुम्हारे बुद्धि के अंदर स्थिर होगा, उसी को बार बार बार बार बार बार मन के अंदर एक करके उसका विश्लेषण करने का प्रयास करो। उसको बार बार चिंतन के द्वारा ही उसका आपको सत्य का अनुभव आपको होने लगेगा। बिना चिंतन का कुछ नहीं होता है, समझ रहे ना। तो आप ब्रह्म को ही देख रहे, जगत को मान रहे, जगत की कल्पना ब्रह्म में कर रहे, क्यों? ये उपाधि के कारण, समझे ना। आप किसी को देख नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरा हो तब तो देखा जाए ना, प्रश्न ये होता है। श्रुति सबका निषेध कर रही है, समझना। तो हो यही आप यह दृष्टांत के द्वारा ये समझा रहे, इसलिए ग्रहण हमें दृष्टांत नहीं करना है, ग्रहण हमें सिद्धांत को करना है। दृष्टांत केवल समझाने के लिए होता है, परंतु समझना सिद्धांत को होता है। ध्यान रखो, समझना किसको होता है? दृष्टांत को नहीं, समझना सिद्धांत को होता है। समझाया, समझाना के लिए दृष्टांत है, परंतु हम दृष्टांत को तो पकड़ लेते हैं, सिद्धांत को समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस प्रकार से इसमें बता करके आप आगे के नव्य श्लोक में कहते चित्र अचित्रस्त पर्वतादीना वस्त्राभासो न लिख्यते सृष्टिस्थ मृत्तिकादीना चिदाभासस्तथा नहीं। हाँ, कहा चित्रस्थ पर्वतादीनाम, जो चित्र में जो पर्वतादि है, क्या जो चित्र है उस चित्र में पर्वत आदि का मतलब जो भी आकारवान है, जो भी आकार आप देख रहे हो या जिस भी आकार की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस आकार को भी आप मान रहे हो, तो ये जो पर्वत आदि है वहां जब चित्र दिखते हैं, पर्वत आदि दिखते हैं, तब वस्त्र का ज्ञान होता है क्या? वो चित्र ने क्या कर दिया, वस्त्र को आच्छादित कर दिया कि नहीं कर दिया? उस चित्र ने वस्त्र को क्या कर दिया, ढक दिया, आवृत कर दिया। तो क्या आवृत करने से वस्त्र का निषेध हो जाएगा, वस्त्र नहीं होगा वहां? होगा, परंतु उसका ज्ञान नहीं होगा। क्या ऐसा ही जगत को भासने से भला ब्रह्म आवृत है, ब्रह्म आवृत्त होने से ब्रह्म नहीं ऐसा नहीं कहा जाता है, परमात्मा नहीं ऐसा नहीं कहा जाता है। परमात्मा का निषेध जगत दिखने से भी निषेध नहीं होता है, जगत नहीं दिखने से भी निषेध नहीं होता है। परमात्मा है, परंतु परमात्मा का परमात्मा के रूप में ज्ञान नहीं है। क्या क्या परमात्मा है, परंतु परमात्मा है तो फिर कहते दिखता क्यों नहीं है? अब तुम तो देख तो पर्वतादि को रहे और फिर कहते दिखता क्यों नहीं है? पर्वता को पर्वतादिकों को देखना बंद करो तो परमात्मा दिखेगा क्या? परमात्मा दिखेगा, परमात्मा क्यों नहीं दिखेगा? परंतु शर्त यह है कि तुम जो परमात्मा को जगत के रूप में देख रहे हो वो जगत को देखना बंद कर दो, कर दोगे तो परमात्मा निरावृत्त हो गया, निरावृत्त हो गया तो परमात्मा नजर में आ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ही कहते आत्मा तो दिखता नहीं है, शरीर को देख रहे आत्मा कहां से नजर आएगा? शरीर ने क्या कर दिया, आवृत्त, आत्मा को आवृत्त कर दिया। शरीर को देखना बंद करो तो आत्मा नजर में है, आत्मा कोई परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है आत्मा, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। ध्यान रखो, ब्रह्म को कोई निर्माण नहीं करना है, हटाना क्या है? देह को देखना बंद कर दो, देह को मानना बंद कर दो, देह को जानना बंद कर दो, देह को कहना बंद कर दो, आत्मा अपने आप ही आत्मा सिद्ध हो जाता है। तो कह रहे चित्रस्थ पर्वतादि नाम वस्त्राभासो न लिख्यते, कहा कि वस्त्र का आभास वहां नहीं दिखता है। सृष्टिस्थ मृत्तिकादि नाम चिदाभास तथा नहीं, उसी प्रकार से ये सृष्टि के अंदर जो मृत्तिकादि आदि है, मिट्टी आदि जो भी है, जड़ आदि, समझ, तो ये दिखने के कारण वहां चिदाभास नहीं है, अर्थात जीवपना उसमें नहीं है। जो जड़ वस्तु होती है उस जड़ता के कारण जीवपना वहां नहीं दिखता है। पर आत्मा आत्मा नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, वहां जीवपन की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। क्या, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जीव को अभिव्यक्त करने के लिए, जीव को आभासित आभास करने के लिए जो साधन चाहिए वो पर्वत आदि में, मिट्टी आदि में नहीं है, अर्थात अंतकरण नहीं है। क्या नहीं है? अंतकरण नहीं है, अंतकरण न होने के कारण वहां उसके अंदर चिदाभासपना अर्थात जीवपना नहीं है। क्या, उनके अंदर जीवपना नहीं है, इसलिए कहे कि चिदाभास तथा नहीं। एवं आत्मनि आरोपितस्य संसारस्य ज्ञान निवर्त्यत्व सिद्धये तन्मूलभूत अभूतम अविद्याम आहो। एवं इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आत्मनि आरोपितस्य संसारस्य, जो आत्मा में जो आरोपित संसार है अर्थात कल्पित जो संसार है आभासी का जो संसार है वह ज्ञान निवर्तत्व सिद्धये, अर्थात ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान की निवृत्ति होने के कारण इस प्रकार से उसमें वो दिख रहा है। ज्ञान क्या हो गया? आवृत्त हो गया। इन वस्तुओं ने ज्ञान को क्या कर दिया? वस्त्र को आवृत्त कर दिया, तो वस्त्र के ज्ञान को भी आवृत्त किया कि नहीं किया? रंगों ने क्या कर दिया? रंगों ने वस्त्र को आवृत्त कर दिया, तो वस्त्र का ज्ञान भी आवृत्त हो जाएगा कि नहीं? वस्त्र का वस्त्र रूप से ज्ञान है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से इस पर्वत आदि आदि इन देहों ने शरीरों ने उस ब्रह्म को क्या कर दिया? आवृत्त कर दिया, तो ब्रह्म का ज्ञान भी आवृत्त हो गया। कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान। तो इसलिए कह रहे कि सिद्धे तन्मूलभूतम अविद्याम, उसका मूलभूत है अज्ञान, अविद्या। इसका मूलभूत क्या है? अज्ञान, उस अज्ञान के कारण। तो इसलिए यह अज्ञान ही क्या करता है? इनको आवृत्त करता है, और उस कारण से ब्रह्म का, जगत का ब्रह्म के रूप से अनुभव नहीं होता है, या ब्रह्म जगत जो है ब्रह्म के रूप से नहीं दिख रहा है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।